mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Tamten to pedał, nie jednego już sprzedał. Wcześniej dla niego z jointami biegał, a joint siekał. A z broken glassu siekali breaka. Wtedy poznałem zajkę mojego człowieka. KSM 28, szkoła pod internatem. Pamiętam jak z siwym odginaliśmy kratę. To było wtedy, jak byłem małolatem. Zatem wspomnę, co wtedy zdarzyło się latem. To zajka uczył nas postępy czynić. To czyszyk dostał w dyskotece z Dyni. To ja tamten małolat, który już rozkminił. A teraz nie jedna dziwka się ślini. A teraz driny w bibułę zawinięte rośliny. Dają ci relaks, przyspinają twój mózg. Teraz spotykamy się na koncercie. Mówi się masz? Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Następne słowa to szkoła podstawowa. Pamięć o osobach w liczbie mnogiej grupa. Gorące boiska z betonu upał. Nie jeden pijany dzieciak po nich tupał. Styl wolny, inny niż teraz na międzyszkolnym. Osiedlowe wojny, Kielce, Kielce. Trzy wódki, butelce, ile miałeś ich w ręce. Osiedla mi pędzę za chłopaków wręczę. Mam tak samo jak ty, przeżycia. Mam tak samo toasty do wypicia. Mam tak samo jak ty, styl bycia. Nie jeden smutek do zapicia, będziesz widział teraz BRX 2002 na przełomie z trzecim. Dla dzieciaków, a nie dla dzieci. Mijając ich na koncercie, mówię się masz? Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielce. Mam rację teraz. Z niektórymi łączy mnie tylko melanż. Kielecka spółdzielnia mieszkaniowa, sprawdź mu świeży towar. Kielecka spółdzielnia mieszkaniowa, dotrzymuj słowa. Kielecka spółdzielnia mieszkaniowa, sprawdź mu świeży towar. Kielecka spółdzielnia mieszkaniowa, dotrzymuj słowa. Kielecka spółdzielnia mieszkaniowa, sprawdź mu świeży towar. Sprawdź mu świeży towar.